بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بيان شبه نصارى روان تفصيلا وبيان شجر نصب حضرت عيسى عليه السلام بندي جوگورا نیائے انسان دے نکے انسان دے مامائے انسان دے مور انسان دے نچے دے انسانانو نپیدائی ماغے انسانی واغے الہ نیل ابن اللہ نیل اودری دیر شنوکتی پاکدیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندی او اقوال ذرینی دی بہتر دو مخلوقاتنا ذکر کرل چنیا دی عیسیٰ علیہ السلام انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم اللہ خاص تو تی اوریدن کے اوپوا او حضرت مریم ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ماما دی عیسیٰ علیہ السلام وی رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ انک سمیع الدعاء جبریل امین وی کذلک اللہ یفعل ما یشاء درشانی جبریل امین وی کذلک اللہ یخلق ما یشاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام وی ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم دادي اقوال ذرين دادي بهترين دا مخلوقاتنا دايت برون باتشهو دي وجنا دوبارة دي ذنوالي ان الله يقينن الله رب زماد ورب ستاسو دي فاعبدوه فضی اللہ تا جڑا فریاد آجی بھی عبادت کوئیہ نو مطلب دا تا سمرق مقل تردے چتے دا دے انسانا نو نرے دے انسان او دا وی چغما استا سرب اللہ دے ادائی وی ندا دے نیہی اللہ دے یا درہم ددرے ہو دے یا ابن اللہ دے نو نہایتی قمقل توب دے ان اللہ یقیناً اللہ رب ما و رب ستاسو دے فاعبدوه فضی اللہ تجڑا فریاد آجی بھی عبادت کوئی هذا صراط مستقیم دا دلار نیغا او بورا دا خبر دی عیسیٰ علیہ السلام سورہ مائدہ او بورا آخر دا سورہ مائدی آیت او بورا یو سن واللسن ما قلت لهم آخر دو سورہ مائدہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربی وربکم ندویلی ما دیتا مگر آغا خبرا چھو حکم کہتا ما تبائی واندی ان اعبد الله ربی وربکم دا چی جڑا فریاد آجی دی بات کئی اللہ تا چی رب زمارے او رب ستاسو دے حضورا عیسیٰ علیہ السلام دی بیان کرے دے دا شانی سورہ

قیامت تر عجیب دنیا تا او خندیر اغبا وجنی جیبیا با ختمی وی بیا با جنگی او یا با ایمان رون لیا بلک ما خبر بنی جیبیا با بجنی او لد مقام جوا دا دجال فرملاوشی آغا با وجنی دجال با وجنی اس دا آیت تحقیق تا گورا اذ قال الله كم وجه هو الله اي عيسى عليه السلام اني متوفيك توفي وي پورا غستوتا توفي لي تويا پورا غستوتا ويا وفاي وفي توفيتا متوفي وي پورا غستوتا يا توفى يا توفى توفيا نو ما سشی توئی پورا وسطو توئی تو گور مسکی ڈال تیر شوے دے آیا تو گور تم دشتم سوریا لمران فکے فیضا جمانا ہم لیو مل رے بہت کلو نوسما کا سبق وہ فکے واپس رنگی حال بھائی راجمانا ہوم ہر کل چرا جم کمگئی مانا مسکڑی ہر یو نستا ماں بل مل کسبت جس کسب اکڑے وہ مئی چیلا مون سل من شکولے بدئی بندے درشانی سورہ بقرہ گورا سورہ بقرہ آیت گورا دو سو یوتیا واتقوا یوما ترجعون فیہ اللہ ثم توفى کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون ویری گئی را گور دینا واپس کلے بشی تاسو پائے کہ اللہ کا سمت وفا دا مانا ہونا جی بیا بفات پیشی آ رہی ہوں سمت وفا بیا پورا بول پیشی آ رہی ہوں نفستا ما بل را عمل کسبت کس کسب کڑی وهم لا یظلمون او دای کیلی ظلم منشی کولے پا دای واندے او آیت کی انشاءاللہ تحقیق یعنی قدے نجوڑے بالکل متوفی کا توفی اصل کی دب تم وئی خوب تم وئی دیو جن متوفی کا مانا گئی قاری شمس الدین رحمہ اللہ منیمو کا منیمو کا انا مینیم انامتن وہو منیمون منیمو کا ذو افاق خوب راوست ان کے متابانے ادک ادک ان کے مطالع ادک ان کے مطالع فرافع کئی اپور تک ان کے مطالع بلران لا بدی حالت خوب کے نو خوب پیراوستی دو دید پارا خوب پیراوستی دو دید پارا چی پدبانی سیارانی او تو پورا توفی بمانا دا خوب سارا سورہ انعام گورا سورہ انعام اللہ آیت گورا جسیم بھائی اللہ یتوفا الانفس حین موتہا بلکہ وہو الذی اللہ یتوفا الانفس دہو سورہ زمر کی راجی منا سورہ انعام وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار آیت عبورا او آیت شپیتم وهو الذي يتوفاكم بالليل ادا اللہ غزاتے چخوب راولی بتا سوانی دشپیتم وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ او پوئی جی اللہ پاغسوان دے چی قسم کوئی تاسو در رضیہ نو یتوفاکم باللیل مانا خوب راولی پتاسوان دے شپیہ دیو جنا حضرت شیر رحمہ اللہ لی ما تا جانا نو تاوی کچری دو توفی مانا افاد شی بیا تا جانا بطول رامیانی طول با بیا رامیانی اولی ذکر اللہ وی سورہ نام کی وہو اللذی یتوفاکم باللیل اللہ غزات دے چمڑ کئی تاسو دشپی نو چمڑ شوی نو بیا خزا آغا پردیو گر دے دا نو کبیا دین عرص کا اولاد بیدا کی نو فاو بیا سکانی کن نو تو وزی پمانا دا وفات باندے ندا پمانا دا خوب باندے دا میں دیو جن قاضی شمس الدین رحمہ اللہ مانا کئی منیم کا اد کون کے مطالعہ او پورت کون کے مطالعہ الیہ فلزانتا دویم مانا اغدارا آیت کی قلب دے پایت کی سشے دے پایت کی قلب دے مانا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی رافعک الیہ متوضیکا آیت کی قلب دے نو قلب دا مانا چی تقدیم تاخیر دے پکی یعنی انی رافعک الیہ و متوضیکا اے عیسیٰ علیہ السلام ذا پورتک ان کے ماں استال رفق الغانتا و متوضیکا او فاس کا ان کے مطالع آئندہ زمانہ کے نو دیوئی قل مل پکنش کرے قل نما نما نویت ہوگو رمرا قل آغشتہ قرآنی کریم کے لکہ سورہ النجم ہوگو را دری پندوستم سورت دے سورہ النجم آیت ہوگو را آتم علمہ شدید القوا وشتم سپارہ دری پنگوستم سورت آیت دے اتم علمہ شدید القوا گومر فستوا وہو بالعفق الاعلا وورگردلا اغصف قوت والا جخاوند خائص دے فستوا یا خاوند طاقت دے فستوا بس برابر ش وہو بالعفق الاعلا او دے پتر مجد آسمان ثم دنا بیارانی دیش فتدلا بس راضوان شوا ندلتا مبسرین وی آیت کی قلب دے یعنی فتدلا ثم دنا بس راضوان ش اب یارا نردیش ہوا ذکر چل نردیش ہوا بیاد رضوان دی دو سمانا را نا رضوان شو نو سمدنا بیا نردیش ہوا او دایا کم گئی کتی لگی آئیو دینا بل مخلو گورا دینا بل مخلو گورا آیا تو گورا دری سلوی یا مریم قنتی لربی کے وردی ورکائی مار راتی عین اے مریم تابدار اسی کا ذرا اخبلا وسجدی اسجدتا ہوا ورکائی رکو کو سرد رکو کو ان کو نا نسم اللہ سجدہ مخی کو رکو رسو کو ننا دلتا میت کی قلب دے مانا ورکائی مار راتی عین وسجدی مار ساجدین اے مریم تابدار اسی کا ذرا حبل ارکو کو سرد رکو کو ان کو اسجدہ کو سرد سجدہ کو ان کو نوش جدی اگے مسجد کرے اثر دی کہ تو سجدہ رستو کے ور کائی رستو کرے اثر دی کہ تو سجدہ رکو روان دی کے ان سنگ کل منی گنا کل ضرور منی ور کائی وَسْجُدِ مَارَاتِ عَيْنَ مَاسَاجِدِينَ مَایَتْ کی قلب دیو یادا انی متوضی کا دا متوضی کا دا ستا پمانا واننشا ستا پمانا واننشا تو اسم فائل آغا جوڑی گیا نسشینا مزاری معلومنا نمانا سر

بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي أغى الله خلق الموت والحياة پیدا کرے دے مرگ و جوند اللہ وی ما مرگ پیدا کرے دے جوند پیدا کرے دے دوشانی اک سورہ روم گورا سورہ روم دیرشم سورت دے آیت گورا نلسم یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها سورہ فرقان آیت گورا آیت دے درم واتخذوا من دونی آلہة لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا ان یلیدی سوا دی اللہنا آلہتا مرزگاران چنیش پیدا کولے سشے وهم او دیو خلقون پیدا کولے شی او مالکان ملی دفار دخلو زانو ضررن دضرر ولا نفعانو ند فائدی ولا یملکون موتا او مالکان ملی دمرگ ولا حیاتن اون دجوان ولا نشورا انا دوبارہ پورتا جیدو نتاولی دے سورا غایتی و مقابل دا حیات کی موت ذکر دے او چرتا چی توفیر آگلی دا نو آل تورسرا موت دغرا حیات و سرن دے ذکر ذکر چی دادوارا فلمین کی دا مقابل لدی دا مقابل لدی توفی بوی مرگ بنی دیو جنا ورسرچ جنو مقابل کی حیات مرازی لکا سور انعام آیت کی نوسرا رولو وہو اللذی اتوفاکم من لیلی ویعالو ما جرحتم من نهار متوفیشتا دے ادم بود ذکر ورسرنشتا دے سورہ مائدی آیت کی اس مرارو لیو یو سل واللہ سم آیت کی مرارو لیو بیو گورا ما قلت لهم الا ما مرتنی بھی ان عبداللہ ربی و ربکم فعبدوه و کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم و انت علی کل شیء شہید مان دے دیتا مگر آل خبر آج حکم کرتا ماتا پائے وندی دا چی جواب فریاد آج دی بارت کوئی اللہ تا چی رب زمانے اور افساس ہو دے احمد پدائی وندی گوا ترکنی چی احمد پدائی کے فلما توفیتنی بسر کلا چی پورا واغس کرتا مال روح سرد ودن مان آزدی پورتو خیدو لما نکن تانتر رقیب آلیہم نگہوان بدیوان نے اوتے باریو شیوانی شہید گواہ اللہ تو حاضر گواہ نور توفیشا اور سرا مقابلہ کی حیات نشترے دوشانی سورہ زمر گورا سورہ زمر یوکم سلوختم سورت دے سورہ زمر آیت گورا آیت دوسلویخ اللہ یتوفی الانفس حین موتها اللہ اخلی ساگانی تو وقت مرگ دی نفسنو کے آغا نفس لم تمت کی نمری مداغنم روح اخلی کی منامی آپ خوبل کے خویونی دغوالی من کل لجوہ او بلنے واخلی من وجہن من وجہن والی مطلب دا دائیو بالکل صفحہ مدرات او حس حرکت بجیمی او دی بلک جدنو بدوان دے دغراشی اغا ادراک ختم شی او حرکت اغا پجوی نفیم سے کلتی قضا علیہ الموت قضدان سروسا کی اللہ اغا روح چفی سلے کڑی پائے بائے مرگ ادھے وینا رالی جیے بیارا لیجیا ابیا دنیا ترازی پبلو کی ویرسل الاخرى الى اجل مسمى اور علیگی اغبل ترونیٹی مقرر پوری نتاوتا دیدل توفا یا توفا توفیان چی چرتا توفی ذکر دے نحال توسر خیاد مشتا دے ذکر ادوار دا ازداد ندیا او چرتا چی موت ذکر دے ورسر خیاد دے کل چی خی ذکر دے ورسر میت ذکر دے نو انی متوفیکا ورافعک الی دا سو معنی میں اکڑے یا مانا دا چی دا واو دا دپارا دا غزے دا مطلق جمع دپارا دے نمانا سا زتا پورتک انتے ما او افادک انتے مطالا نو واو اگر دپار دا مطلق جمع دے او یادا چی متوفی دا دے دا توفی بمانا دا دو ادکولو دا منیمو کا ادکا ان کے مطالع اپا حالت دی خوب کی پورتا کا ان کے مطالع ایلی اخفل غانتا او تائی جونی دو جو هو اللذی اتوفاکم باللیل ویعالو ما جرحکم بالنہار دا شانی درم مانا متوفی کا آیت کے قلب دے یعنی انی رافعک الی و متوفی کا یا متوفی کی حدیث مفائل دا ہمانا دا فعل مغاری معلوم سارا ہمانا دا وفات کا ان کے مطالعہ آئندہ زمانا کی او اس پورتا کا ان کے مطالعہ پل غانتا نسوارا وئی عیسائیان وئی انگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجلے دے آغم مڑ دے آسشے دے آغم مڑ دے نو لدی تائید بورا چن اورد بورا آیت بورا سورہ نساء یوصل دو کمش پیتو پگم پگم اسی پارا دا لاغی دویم مخدے دغن او گورا یو سلو پر موسن او گورا قولیهم انا قتلنا المسیح ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وقولهم أبصرنا الذي جمونگا وجل المسيح عيسى عليه السلام تبعد مريم لي رسول الله پیغمبر دا اللہ دا رسول اللہ دا دینا دا اللہ دا دا دا غی حکایت ندے چدا آئی حکایت وے چدا رسول اللہ دے نبیا بے وجلو لے وما قتلوہ اندے وجل دے دا عیسیٰ علیہ السلام انی پس لے کرے دے لیکن اشتباہ کرشوے دے دا مرگری دے پشکل عیسیٰ علیہ السلام

هغه ولې دی به وایي دا نه چې دی لګېدلي وي هغې وجلې او یا د دې وجې نه به الله راولېږي د دنیا ته دوباره لدنوع اجله د وجې د نږدېوالي د نوېټېدو د مخې دې دپاره چې دفن کړی شي پر مکه ځکه چې مخلوق دپاره بغیر د خارو نه بل څه نشته چې دی مړ شي چې د دې خارو نه بغیر بل دی چې خخ کړی شي او درېیم د دې وجې نه چې د سوال کړی و هر کله چې ولي د صفت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د امت د ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد نو دا صفت خو یې د الله نه واورېد د دې پیغمبر او د دې امت نو سوال یې وکړه ان یجعله منهم چې الله دې د دې امت نه وګرځوي الله دې د دعا قبول کا او دې باقي وساتلو حتی ینزل فی آخر الزمان دې لپاره چې تر دې چې راوشي په آخر زمانه کې او تجدید کوونکی به وي د دې دین اسلام نو دغه وخت کې به دجال هغه به هم راپیدا شوی نو دا دجال عیسی علیه السلام به ولګي ادا دجال به ووژني دجال هغه به ووژني او ختم نه کی یو نوی تفسیر اوس لږ وخت کې دغه شعر چاپ شعر عربو کې أغيل وي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أو ده بالواسطة ما أستاذانو كراجي ذكا ده أسنجان سيد أستاذ نو ده ده تفسير لكره دي بغن جل كي أغب أوي وم جل كي ذكر كيه تحقیق کرے کہ ان بیاوی والحاصل ان القران العظیم على التفسیر الصحیح والسنۃ المتواترۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلاهما دال على ان عیسی حی وانه سینزل فی آخر الزمان وان نزوله من علامات الساعۃ حاصل دارے جو قرآن کریم بنا پر تفسیر صحیح باندے او سنت احادیث متواترہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا دا دوار دلالت گئی پدی باندی چیسا علیہ السلام جو اندے دے او دے ضرور چرا بشی اخیر زمانہ کی انزول دا علامات دا قیامت نا دے دا نزول دا د علامات د قیامت نه ده دا خبره کړی دا په سورې ظهر کې دا غایت لاندې وانه لا علم لسا ساعتی وګورا سورې ظهر په درې څلوېښتم سورت ده بیان د حضرت عیسی علیه السلام چې الله ویا دا عیسی علیه السلام لا علم لساعتي يوشتي تما يدبي وإنه لا علم لساعتي فلا تمترن بها أو دا علم لساعتي طول مغسير مانا كي خامخا نخذ دا پارا دا قيامت دا دا دا راتلل بس شاك مكوي فدي قيامت باندي أتابي داريو كي زما هذا صراط مستقيم دا دلار نیغا ومطاہرو کا اوپاک انکے مطالرا من اللذین دا آجا سامنا کبرو جی کبری کرے دے و جائل اللذین تبرو کا رو ترتی کولا نجوڑی دغشو ڈاکرانو سرش نڈاکر عثمانی شو نداغی مرگرہو کر دے دے جوڑی گئے لگا لگا ترقی کولا نا آخری کتاب لکلو پدی واندی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مڑ دے آغا مڑ دے سلام مرے او داد دجال دا خبری اسی افسانی دیا اسی افسانی نوے دا مدودین لکلی دیا چل دجال دا خبر اسی افسانا دا نو دا خبر دا علماء دا تجربی نوتی دا چی تقلید کو جب چھوڑ کر تم ہو گئے آزاد اے خوف کی ایمان کو برباد کرو گے کل جتا تقلید پریخو دے دے پریخو دے دو نتازات شویا نیر را چی ایمان با برباد کیا وکر دے ویدو خوبا دے خلق بان دے اعتماد نکو اعتماد پی نکو ما او کل پی ولینا دا حدیث ضعیف دے او دا قوی دے دا حدیث دا دے دے او دا دا سے دے دا دا اللہ پیغمبر دے لی دی او تو تم صحابیے نہیں دیا تو نہ چاہ بے نہیں کنے امام صحابیے نہیں دیا بل رہی دی امام صحابی سے دیا کنے دا تقلید رہ مدا کلام پا جرح او تعدیل دا گلی دن نہ دے دیکھ بگلی تعالی سے دلیل نہیں پتا انہوں پر جوڑی دا اعتماد تا دا گلی تقلید ویا نو وہی کل کی تقلید پریخ ہو دی دو یار دا چیمان با برباد نظرم دی زمانہ کی یقین دے چیمان با برباد او کل حدیث راوالی ہوئی دانی والا قرآن سر دورا کو ندا دی دورا کو کفل زان دی دورا کو زان دی دورا کو نو بالکل حدیث آگا کہ اگر بخاری حدیثی تو مسلم حدیثی یا نور مجھوڑ بس دے وہی دن من دان من ادان من کے جدا قرآن سرس سے دے دا مخالف دے مخالف نہ دے وہ تو کلنگا شے تو سی کلنگا شے بولا نہرو میں خبر ہو تو چولہے بھی تو کو برا رکھوں میزبان گلاس کرو تو اگر اس پر میں فٹ بال گلاس ہوں بولے بھی نہ یو رے نہ ہوئی نہ جو جی یہ خن تراشن کان کرو تو اول اور کوئی یو تھی مات کا بول کے اوپر آ مدرا شانی قرآن کریم اگر دوار یو شیر ہو تا نظر کی فرق ہے نتوے دا, دا حدیث دا قرآن خلاف ادا دا قرآن خلاف دے مجھوڑی دان منم دان منم وامو تواہر کا اپات ان کے تالا کا سامنا چکر کرے او گرد ان کے مال کا سامنا چتا بگاری کرے رستا پاس رہا کسان ہو چکر کرے الا یوم القیامہ تر تر قیامت پورے ثم الی مرجعکم بیا تر او ما تا واپس کی دل ساسو دیا پس وی سلب حکم من من ساسو کی پاس کی چی ایتا سو پائے کی تختلی ہونا اختلاف کویا بس ہر چار کسان بھی جی گہرے کرے بس سزا بور کم دلتا عذاب شدید سر سختا تو دنیا پاخر کی وہ مال او نبئی دفار من ناصرین سو کم دادیان او ہر چار کسان بھی چی مایا روڑے رے او عمل نیک نیک فیوظیہم دل تو صفات مانا نا فیوظیہم اجورہم بس پورا بول کے اللہ رہی تھا بلے رام رہی واللہ لا يحب الظالمین اللہ مینل ساتھی مانا سزا اور کئی ظالمان ہوتا مینل ساتھی ظالمان سارا ظال کدا نقل والے کا لول منگتا بتاوانی من الآیات دایات سننا والذکر الحکیم او دو قرآن کریم ناچ دے حکمت والا کتاب نے ان مثل عیسانا بیان دو تشبید غریب دا غرب سارا مطلب دا کتاز عیسیٰ علیہ السلام تا ابن اللہ وائید دی وجنا چھ عیسیٰ علیہ السلام دا غفلار نووا اپ ناشنا طریقے والے پیدا شرے یعنی صرف مورنا پیدا شرے پلار نو یشترے بولا نشترے نکل دیو جی نکل الاح وائے آدم علیہ السلام اغلق پر طریقہ علاوانی ابن اللہ ہوا ہے یا ذکر آغخو دوارا واسی کی نشتہ دے یا پیدا شرے دے بغیر دے اباو دے امینا نمورشتہ دے او نپلارشتہ دے ناغلہ ابن اللہ نوائے عیسیٰ علیہ السلام لے ابن اللہ وائے سردی کی دوارا پیدا شویری پا کن سارا ان مسل عیسیٰ یقینا مثال عیسیٰ علیہ السلام بیان عجیبہ عیسیٰ علیہ السلام عند اللہ اللہ سرا کمسل آدم پشانت آدم علیہ السلام دے خلقہ پیدا کرے اللہ دا آدم علیہ السلام دے خورنا بے اول اللہ دے تشا فیکون پس دے حق ثابت دے طرف در استاد جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اغن ابن اللہ دے انا دا بینہی اللہ دے نصالح ثلاثہ دے بلکہ دا اللہ پیغمبر دے الحق من ربکا حق ثابت دے طرف در استانا فلا تکن من الممترین پس مکی گت دے شک ان کنا مطلب دا اللہ بدل سزا ورکی فمن حاجکا بسا سوچ جگڑ گئی تا سرا پار دی عیسیٰ علیہ السلام کے پس داغنا چراغ تا تا من العلم قرآن کریم من العلم علم فقل بسو آیا تعال و راشی نتو ابنا انا راو بوار منگا زامن اسبلو ابنا کمو زامن ستاسو و نساء انا او خذ اخبلی و نساء کمو خذ ستاسو و انہو سانا او منگا بمراشو وان موسا کم او تاسو بمراشی وان موسا نا اہل دین منگا وان موسا کم اہل دین ساسو سم نبتا ہیل بیابا لانتو آئیو فنجعل لانت اللہ بیابا لانتو بارو پس او بگردو لانت دا اللہ یا سم نبتا ہیل بیابا جیدیو کم فنجعل لعنت الله فصوب دردو لعنت الله للكاذبين فدروجن واندي إن هذا يكنن دا لهو القصص الحق قام خالا دي بيان رشتيا كي حضرت عيسى عليه السلام اغا انسان دي پیغمبر دي ابن الله دي وما من اله الا الله وفد نجران رلیو آغی دا اللہ دا پیغمبر سرا خبری کولی ایو مناظر آوا دا حیرت عیسیٰ علیہ السلام بارکی ندا دید پوری دا دمرا اوکت کلامو شو اللہ ارتوائی حق کار شو اوددین رستو کداشی ندائی روارا مباہ لیتا نجکل اللہ پیغمبر مباہلی تراؤ گفتی دل ناغی مباہلی لتیار نشوالا ذکاہی لہ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ پیغمبر دے اگر دے جسوائی جارش دیا دیا نویت مباہلم ورسر اکرن گر تواب شئی وما من الہ الا اللہ انشتہ سو کارساز حاجت روا مدرگار مگر اللہ او یقین اللہ خامسا دے دے دور اور حکمت والا فائن تولو پس کرے واوری دلدائی پس یقین اللہ قوات بالمفسدین وفساد کو ان کو باندے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم